วิวรณ์บทที่16แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่า จงไปเถิดแล้วเอาชามแห่งความกริ้วของพระเจ้าทั้ง7ใบเทลงบนแผ่นดินโลก ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทชามของตนลงบนแผ่นดินโลกแล้วคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและพวกที่บูชารูปของมันก็มีแผลร้ายที่เจ็บปวดเกิดขึ้นตามตัวทูตสวรรค์องค์ที่สองเทชามของตนลงในทะเลแล้วทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนอย่างเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นทูตสวรรค์องค์ที่สามเทชามของตนลงไปอย่างแม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งหลายและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งหน้าน้ำต่างๆร้องว่า พระองค์ทรงยุติธรรมผู้ที่ทรงเป็นอยู่และทรงเคยเป็นอยู่และทรงบริสุทธิ์เพราะพระองค์ได้ทรงพิพากษาสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะพวกเขาทำให้เลือดของบรรดาธรรมิกชนและผู้เผยพระวจนะไหลออกและพระองค์จึงทรงให้เขาดื่มเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรแล้ว และข้าพเจ้าได้ยินแท่นบูชาร้องว่า ถูกแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์สัจจริงและยุติธรรม ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทชามของตนลงไปที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์แผดเผามนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์พวกเขาก็สาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านี้และเขาไม่ยอมกลับใจและไม่ยอมถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเทชามของตนลงบนบัลลังก์ของสัตว์ร้ายแล้วอาณาจักรของมันก็มืดไปพวกของมันก็กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดและสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดนั้นและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่ไม่ยอมกลับใจจากการประพฤติของตนทูตสวรรค์องค์ที่หกเทชามของตนลงไปที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นวิญญาณโสโครกสามดวงรูปร่างเหมือนอย่างกบออกจากปากพญานาคจากปากสัตว์ร้ายและจากปากผู้เผยพระวจนะเท็จเพราะว่าวิญญาณเหล่านี้เป็นผีที่ทำหมายสำคัญพวกมันออกไปหากษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลกเพื่อรวบรวมกษัตริย์เหล่านั้นไปทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด นี่แน่เรากำลังมาเหมือนยางขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอาย และวิญญาณทั้งสามได้รวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกตามภาษาฮีบรูว่าอารมาเกดโดนทูตสวรรค์องค์ที่7เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่า สำเร็จแล้ว และเกิดฟ้าแลบเสียงครุ่นครุ่นและฟ้าร้องแล้วเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วนและเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติก็พังทลายลงและพระเจ้าทรงจดจำมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้ถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์แก่นครนั้นแล้วเกาะทั้งหมดก็หายไปและภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอและลูกเห็บใหญ่ก็ตกจากฟ้าลงมาบนตัวคนทั้งหลายแต่ละก้อนหนักประมาณ50กิโลกรัมคนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นรุนแรงมาก